як це роблять декотрі з ваших морячків. Не личить мужчині поширювати плітки. Чого плітки? Коли я ще був у місті, в мене в самого були друзі, славні такі модерняги з матросів. Купують вони килим, скажімо, де-небудь у Швеції, а приїдуть додому, заходять в ресторан, килим на стіл, і за вечір тим килимом розплатились. З такими настроями на моє судно краще не потикатись. Ну, з цього погляду ваш юнгарадист ніякої небезпеки не становить. Мамайчук вимовив це так, наче Віталія в нього за спиною зовсім не було. Наче безлюдною була темрява брезентової халабуди. То такий моряк, що скоріше власних штанів збудеться, ніж закордонним килимом збагатить рідний порт. За це будьте спокійні. Ось тільки як він щодо хитавиці та морської хвороби. Боюсь, що тільки судно колихне, вже він вам і сос закричить. В нього в радіорубці буде про цей випадок окремий передавач, аварійний, серйозно пояснив капітан. В обов'язковім порядку встановлюємо його згідно міжнародної конвенції. Та штука включається автоматично. Будемо, однак, сподіватись, що потреби в цьому не виникне. Скажіть, чи рикші на світі ще є? Запитав Мамайчук зненацька, аж капітан мимоволі усміхнувся. Так і кидає цього гриню некерованого від земного ядра до рикш. Чого це вас рикші цікавлять? Просто не віриться, що десь люди ще їздять на людях. Один двоногий везе на собі іншого. І не інваліда, а якого-небудь паршивого колонізатора. Бичак. «Зветься такий велосипед», – сказав Дорошенко. «З вигляду невинний собі триколісний велосипед з коляскою. Але наш моряк ніколи не сяде в ту коляску», – докінчив капітан, і обличчя його спохмурніло. «Можливо, згадались йому чужі портові міста, де ході запалені рикші з лементом кидаються до пасажирів, до моряків, навперебій пропонуючи свої послуги. «Це, звичайно, гидко», – згодився Мамайчук. «Я б теж не сів на те місце, де ще вчора чи позавчора сидів який-небудь тип зі стеком в руці. Їздити на людині – це не в моїй натурі. Але ж побачите ви там щось і веселіше?» «Побачимо ще малолітніх вантажників, що тягають на собі важкі корзини з вугіллям в порту, і безробітних, що риються на смітниках, і дітей, що, підстеливши газету, сплять на асфальтах вечірніх міст. Це вже агітація, кептен. Розумій, як хочеш». «Може, там зате хоч бюрократів менше?» «Не лічив?» «А от знаю напевне. Дуже-дуже самотньою почуває себе людина в тому холодному неоновому світі. Доки на ногах, доти ти є. А впадеш, переступлять, іначе тебе і не було. Дух колективізму – «Це я визнаю», – буркнув Мамайчук. «Це таки в нас є. Як сталася ота з вами пригода в океані, то не тільки ваша мати-старушка бігала на пошту. Кептен, все узбережжя ждало звісток про вас. Або коли цих он двох розшукували, що їм старе списане судно видалось було на Ноїв ковчег. Всі племена таврів піднялись на розшуки.